दर्शन की बेला। Thank you. झलक दिखाते हैं तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं इशारे हाथों के प्यारे हरी का चांद दिखाते हैं इशारे हाथों के प्यारे हरी का चांद दिखाते हैं तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला प्रभु का होता है दर्शन तुम्हारी ओशो धारा में नहानित होते हम पावन तुम्हारी ओशो धारा में नहानित होते हम पावन तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम दास रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम सचाने का लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम दास रचाने